Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 3 lipca. Minęła północ. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Substancje psychoaktywne były w próbkach pobranych w nocnym klubie w Gdańsku. Tak wynika ze wstępnej oceny toksykologicznej. Prezydent otworzył sesję komitetu UNESCO. Jest ważny dla Krakowa i całej Polski, mówił Andrzej Duda. Flisacy na Wiśle z 70-metrową tratwą. Woła ich rzeka i przygoda. Śledczy mówią wstępnie o substancjach psychoaktywnych w próbkach, które pobrano w nocnym klubie w Gdańsku. Nie ma jednak pełnych wyników badań drinków serwowanych w lokalu, a także krwi i moczu klientów. W nocy z piątku na sobotę policjanci zrobili nalot na klub, na który od pewnego czasu skarżyli się niektórzy klienci. Twierdzili, że byli odurzani, a na ich rachunkach znajdowały się później astronomiczne sumy. Zatrzymano też 22 kobiety, które tam pracowały. W stosunku do żadnej z osób zatrzymanych nie zostały sformułowane zarzuty. Ale to jest chwila bieżąca. Czy to ulegnie zmianie? Trudno mi w tej chwili przewidzieć, co się będzie działo w najbliższych godzinach. Zapowiadała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Komitet jest ważny dla ochrony zabytków Krakowa i całej Polski. Tak na otwarcie sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO mówił prezydent. Andrzej Duda stwierdził, że miasto wiele zawdzięcza tej organizacji. Wspominał działania w latach 70., gdy, jak mówił, Kraków ginął w oczach. Dziękuję za to, że UNESCO zaangażowało się w sprawę Krakowa i że także dzięki UNESCO Kraków dzisiaj jest tak piękny, jak jest. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Dziękuję także za to, że właśnie w Krakowie odbywa się ta 41. sesja. Otwieramy ją tu właśnie, na Wawelu, w tym niezwykle symbolicznym miejscu, gdzie pięknie widać wielki dorobek polskiej kultury korzystającej z tego, co było wtedy najmodniejsze w czasach renesansu. Prezydent Andrzej Duda życzył owocnych obrad, bo jak mówił, dzieło realizowane przez UNESCO ma dla całego świata, dla naszej kultury, cywilizacji znaczenie niepowtarzalne i fundamentalne. Obrady na dobre ruszają dzisiaj. Delegaci m.in. zdecydują o nowych miejscach na liście UNESCO. Polskim kandydatem jest zabytkowa kopalnia ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach. Komitet przejrzy też, jak mają się miejsca już wpisane na listę. Wśród nich jest Puszcza Białowieska. Piłkarze Niemiec z Pucharem Konfederacji FIFA w finale w Sankt Petersburgu. Mistrzowie świata pokonali reprezentację Chile 1-0. Maciej Jastrzębski obserwował to spotkanie. Początek spotkania na stadionie w Sankt Petersburgu to szybkie akcje Chilijczyków grających tak, jakby chcieli zamęczyć naszych zachodnich sąsiadów. Dopiero w 15 minucie Stindl i Draxler stworzyli pierwszą sytuację pod bramką przeciwników. 5 minut później Marcelo Diaz gubi piłkę pod własną bramką, przechwytuje ją Timo Werner i wykłada Larsowi Stindlowi, a ten strzela do pustej bramki 1-0 dla Niemców na stadionie w Sankt Petersburgu. I ten błąd kosztował reprezentację Chile utratę zwycięstwa. Drużyna Niemiec zdobyła Puchar Konfederacji i zainkasowała 4 miliony dolarów nagrody. Tylko pół miliona dolarów mniej dostali zdobywcy drugiego miejsca. Brąz w turnieju przypadł Portugalii, a czwartym miejscem musieli zadowolić się Meksykanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodam, że Portugalia pokonała po dogrywce Meksyk 2-1. Turniej był próbą generalną przed Mistrzostwami Świata, które za rok odbędą się w Rosji. Płyną na mającej 70 metrów długości tratwie. Flisacy z Ulanowa na Podkarpaciu postanowili się przyłączyć do obchodów Roku Wisły, dlatego wyruszyli w wodną podróż do Gdańska. 10-osobowa załoga ma do pokonania najpierw Sanem, a potem Wisłą ponad 720 kilometrów. Przed nimi trudne zadanie, ale niesie ich przygoda. Próba generalna się odbyła już, tratwa się nie rozleci. No nie, bo to robią najlepszy szpecy, jaki tylko ziemia nosi nasza. Ulanowska ziemia. Jest z czterech tafli zbudowana. Nie jest za szeroka, gdyż stan wody jest dość niski na Sanie, tym bardziej na Wiśle. Ona jest wąska, ale śmigła, także myślimy, że będziemy przesmykami się przewijać. We Włocławku Flisacy zrobią dłuższy postój na Festiwal Wisły 2017. W Gdańsku chcą być 22 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia termometry pokażą od 16 do 22 stopni Celsjusza, niebo zachmurzone, a na północy i miejscami na wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Przelotnie może też popadać tej nocy, temperatura od 10 do 14 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Jest 5 minut po północy, przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Klasyczne ujęcie kultury ludzkiej.

w warszawskich programach jest ten egocentryzm warszawski, no, wynikający trochę z pewnej wygody, żeby namówić gości na przyjazd spoza Warszawy. Nie jest tak łatwo uzgodnić jakiś termin. Proszę Państwa, będziemy do godziny drugiej w nocy. Temat, jak powiedziałem, z pozoru może filozoficzny, ale panie profesorze, co to jest filozofia? Jest umiłowaniem mądrości. Proszę zwrócić uwagę na to, że gdyby człowiek pozbawiony był mądrości, pozbawiony był rozumu, w istocie rzeczy byłby bezbronny. Byłby kimś gorszym od zwierzęcia. W związku z tym filozofia jest tym typem poznania rzeczywistości, który ogarnia wszystko, co jest, a po to poznajemy, żeby to zrozumieć, wyjaśnić sobie, no i racjonalnie działać. Narodziła się, jak wiemy wszyscy, w Grecji 2,5 tysiąca lat temu poprzez dociekania takich osób jak Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksagoras i inni. Ale także filozofia obejmuje swą refleksją życie społeczne, prawo, państwo, władzę, cywilizację. W związku z tym no, ona pełni fundamentalną rolę dla kultury ludzkiej. To jest jakby rzecz, o której się dzisiaj zapomina, próbując zastąpić poznanie filozoficzne, na przykład poznaniem socjologicznym czy psychologicznym. Z tego wynikają potężne potem problemy, bo my nie rozumiemy podstawowych spraw. Pojawia się w związku z tym też język, który no, nas różni. Taka swoista intelektualna wieża Babel, która no, pozwala w mętnej wodzie łowić pewnym osobom ryby, ale to nie jest rzecz dobra. Tak. No, w potocznym języku mówi się, że ktoś tam filozofuje, panie doktorze, a to znaczy, że się trochę mądrzy, a może nawet jest już przemądrzały. No, musimy oddzielić to takie mędrkowanie, filozofowanie od tej nauki, która no, ma jednak swoją wielowiekową tradycję. Ja myślę, że szczególnie w tych czasach to mędrkowanie to rozwinęło się, a myślę, że aż za bardzo. Myślę, że trzeba wrócić do źródeł filozofii no, myślę, że trzeba być bardziej merytorycznym, tak? Jak patrzymy na Europę dzisiejszą, to mędrkowanie to przeniosło się powiedzmy na tak zwane elity, tak? W cudzysłowie można powiedzieć. Także ja tutaj apeluję, żeby jednak to porzucić mędrkowanie, a przejść do rzeczywistości, do konkretnych tak. tematów. Kiepscy filozofowie zdominowali w dużej mierze kulturę europejską w XX wieku. Proszę zwrócić uwagę, że jakieś tam wykształcenie filozoficzne miał Fidel Castro, kto jeszcze? Stalin, wielu ideologów narodowego socjalizmu. Doprowadziło to do pewnego stanu kultury europejską, gdzie pojawiły się utopie, zbrodnie, wiele, wiele nieszczęść. W związku z tym no, trzeba odróżniać pseudofilozofię od filozofii. Na to zwraca uwagę chociażby Leon XIII w XIX wieku po rewolucji francuskiej, kiedy uświadomiono sobie, jak bardzo niebezpieczne są te pseudofilozoficzne nurty, które zabierają człowiekowi znajomość prawdy, dobra, piękna i powodują po prostu narodzenie się ideologii. Dzisiaj za profesorem Kieresiem trzeba powtórzyć, filozofia ma trzy podróby. Pierwszą to są różnego rodzaju ideologie, które tworzą myśliciele. Drugą taką podróbą filozofii jest dzisiaj zespół różnych mitologii, fikcyjnych opowieści, które też dominują, które często stanowią podstawę dla prawa, na przykład nowożytnego, jakaś idea fikcyjnej umowy społecznej, która miałaby być podstawą dla systemu prawa. I trzecią taką podróbą dla filozofii są systemy myślenia utopijnego, utopie, które próbują budować właściwie raj na ziemi. I to jest pewnego rodzaju nieszczęście. Postarajmy się może usystematyzować naszą rozmowę, bo skoro są podróby, to one muszą z czegoś wynikać. Czy to nie wynika z przyjęcia błędnej metody poznawczej, badawczej? Ogólnie mówiąc, trzymając się historiozofii profesora Feliksa Konecznego, mamy metodę a posterioryczną, i mamy metodę aprioryczną. Jedna dąży od szczegółu do ogółu, kłania się doświadczeniu ludzkiemu, a druga przyjmuje pewne założenia odgórnie i formułuje własne prawa. Nauka zawsze kieruje się pewnymi metodami. Poznanie filozoficzne też ma swoje właściwe metody. W ogóle trzeba pamiętać o tym, że metoda jest pewnym układem, doborem czynności poznawczych, które zmierzają do uzyskania przez człowieka prawdy. Inne będą metody, powiedzmy, w biologii, inne w chemii, inne jeszcze w fizyce, a inne będą w filozofii. Rzecz jest w tym, aby dostosować metodę do przedmiotu i po drugie, żeby ta metoda rzeczywiście służyła poznaniu prawdy i wtedy mamy do czynienia z nauką. Rzeczywiście filozofie współczesne raczej wybierają aprioryczne metody poznania, co powoduje odchodzenie od prawdy i zamianę właściwie filozofii w utopię, w ideologię lub jakieś myślenie mitologiczne, bez wątpienia. Tak, no panowie jesteście przedstawicielami, miłośnikami, zwolennikami filozofii klasycznej. Ale i także prawa, bo mamy tutaj prawnika wśród nas. I prawa. No, z filozofii też wynika prawo. Prawo jest jak gdyby elementem, jak mówiłem, na wstępie kultury ludzkiej, szeroko rozumianej kultury ludzkiej. Powiedzmy zatem o tej klasycznej definicji, klasycznym ujęciu kultury ludzkiej. I tu musimy się cofnąć do tych Cycerona, wspaniałych postaci starożytnych, Platona. Tak, do starożytnej Grecji. Oczywiście warto zacząć od etymologii samego słowa kultura. Colo, colere, cultum, termin pochodzi z języka łacińskiego i on pierwotnie oznaczał uprawę. Cycero w rozmowach tuskulańskich zwrócił uwagę na to, że trzeba nie tylko uprawiać ziemię, ale przede wszystkim należy uprawiać człowieka. I kultura jest uprawą człowieka po to, aby ten osiągnął właściwą dla siebie doskonałość, którą w tradycji nazywano kalokagatią. W związku z tym kultura jest uprawą człowieka, rozwojem człowieka, doskonaleniem człowieka. No i wiadoma rzecz, to doskonalenie musi ogarniać całego człowieka, i stronę fizyczną, i stronę duchową. A w stronie duchową i intelekt, i wolę, i sferę emocjonalną. W związku z tym no, kultura jest rzeczą, rzeczywistością niezmiernie trudną. To jest sprawa, która od samego urodzenia człowieka się rozgrywa, aż po ostatnie chwile życia tutaj na ziemi. Tak. Panie doktorze Piotr Makarzec, a co to jest prawo naturalne? Znaczy, ja bym to odniósł się do tych dwóch metod, o którym pan redaktor wspominał, o tej metodzie apriorycznej i o metodzie aposteriorycznej. I tu w odniesieniu do Feliksa Konecznego, bo Feliks Koneczny rozróżnił tutaj dwa rodzaje prawa. Prawo, które wykształca się z tego doświadczenia, z fundamentu historycznego, to jest właśnie ta metoda aposterioryczna, natomiast metoda aprioryczna odnosi się do właśnie wykształcenia się instytucji sztucznych, tak? Narzucanych przez władcę, ewentualnie przez jakieś organy państwowe i które to muszą być jako sztuczne bronione przez państwo. Bo nie są elementami tego prawa naturalnego, tak? Są narzucone sztucznie, są czymś obcym, tak? I państwo musi stać na straży no, przestrzegania tego prawa, które służy władcy, tak? A co było pierwsze? Obyczaje, normy obyczajowe, etyczne czy prawo? No pierwsze, znaczy też odnosząc się do Feliksa Konecznego, trzeba powiedzieć, że najpierw była ta kultura rodowa, gdzie właśnie wraz z rozwojem tej kultury rodowej zaczęło pojawiać się prawo, no, ale wcześniej była to etyka, tak? Prawo wynika zwyczaj, obyczaj, tak. Zresztą mówi się o prawie zwyczajowym, tak? Które poprzedziło to prawo stanowione. Ale to jest prawo naturalne. Ale to jest prawo naturalne, tak. Ono tak. W większości się pokrywa z prawem naturalnym. Także tutaj Koneczny wyróżniał to prawo, które rozwijało się wraz z rozwojem rodowym, czyli prawo małżeńskie, tak? Bo były małżeństwa. Prawo familijne, tutaj i z tego wynikało jeszcze trzecie prawo, prawo spadkowe, tak, bo powiedzmy umierał ten przywódca rodu, tak, i on wyznaczał swojego następcę. Mógł to być najstarszy syn, ale niekoniecznie, tak, mógł to być ktoś z tych młodszych. Tutaj jeden cytat można by podać. Cytaty chętnie widziane w audycji Trójka na Poważnie. Który pochodzi akurat tutaj od Cycerona, który doskonale wyjaśnia, czym jest prawo naturalne. Cycero w swoim czasie pisał, że prawem naturalnym jest właśnie prawdziwy rozum, prawy rozum, zgodny z naturą, wszędzie rozpowszechniony, stały, wieczny, który nakłada obowiązki, zabrania podstępu, który nie ma, nie na próżno uczciwym nakazuje, co należy czynić i zakazuje tego, czego nie wolno czynić. Więc czym jest prawo naturalne? Jest tym właśnie głosem rozumu nakierowanym na dobro. Ten głos rozumu, on się odzywa w ludziach rozumnych, którzy właśnie tego rozumu nie zatracili kontaktu z rzeczywistością. I rzeczywiście w badaniach Konecznego bardzo ładnie pokazano to, że w społecznościach pierwotnych była obecna etyka rodowa. Ona bardzo często czytała wiele elementów właśnie prawa naturalnego, ale też były, z racji tego, że człowiek przecież jest po grzechu pierworodnym, nie jest doskonałym w rozpoznawaniu dobra, były też elementy prawa zwyczajowego, obyczajowego, które były sprzeczne z naturą, sprzeczne z dobrem człowieka. I to się zdarza. Dzisiaj też to widzimy, że pojawiają się normy prawa w życiu społecznym, które w tradycji właściwie powinny być nazwane lex iniqua, pseudoprawo, a nie prawo właściwe. Tak. Jeszcze jedno pojęcie. Bo skoro wiemy już, czym jest prawo naturalne, to czym jest prawo odwieczne? Też takie sformułowanie się pojawia, odwieczne. No, to jest nic innego jak sam Pan Bóg, o ile jest źródłem rzeczywistości i jest czynnikiem kierującym rzeczywistość. Taką definicję właśnie prawa odwiecznego pozostawił nam święty Augustyn. Lex eterna to jest po prostu sam Bóg, o ile jest on źródłem rzeczywistości i tym czynnikiem, w języku filozoficznym może to do Boga tak nieładnie pasuje, ale trzeba tak powiedzieć, dzięki któremu właśnie dokonuje się sprawowanie opatrzności. Więc Bóg jest sam prawem odwiecznym. To prawo odwieczne partycypuje w stworzeniu rozumnym, w związku z tym pojawiają się prawa naturalne. Mówiono też w tradycji o prawie natury, czyli o tym wszystkim, co fizyka, biologia nam pokazuje. No i w tym kontekście także mówiono o prawie stanowionym, które pochodzi od człowieka. Więc w istocie rzeczy tradycja kultury Zachodu mówiła o całym systemie prawa, akcentując przede wszystkim to, że prawo jest regułą działania prowadzącą do jakiegoś dobra, do jakiegoś celu, prawda? Pewną zasadą wewnętrzną działania, która prowadzi człowieka do celu. Mamy różne systemy prawa. Problem polega na tym, że współczesne nurty filozoficzne, redukcjonistyczne, agnostyckie, bardzo często ateistyczne, zwalczając Boga, zwalczając naturalny porządek, doprowadziły do pewnej absolutyzacji prawa stanowionego, gdzie prawo pojawia się jako swoiste bóstwo, które ma rzeczywistość zmieniać, zawłaszczyć człowieka. Najczęściej to bóstwo prowadzi do zaistnienia jakiegoś systemu utopijnego, totalitarnego. To doskonale widoczne było w XX wieku, ale i dzisiaj się przejawia w różnych częściach świata. A trzeba pamiętać o zastrzeżeniu, jakie Arystoteles poczynił, bo tutaj cytat z Arystotelesa: prawo jest prawem tylko wtedy, gdy się go przestrzega, a ludzie podporządkowują się prawu. Tak, kiedy mają dobrego władcę, który właśnie to sprawia. Więc to jest bardzo ważna rzecz, aby rozumieć prawo w kontekście porządku cywilizacyjnego, w porządku etyki, norm obyczajowych, w porządku też właściwego ujęcia człowieka. Bo jeśli mamy fałszywe rozumienie człowieka, fałszywy ład społeczny, zły ład społeczny, no to samo prawo też będzie siłą rzeczy źle rozumiane. Tak by trzeba to krótko nazwać. Czyli dla tych, którzy kwestionują prawo odwieczne, prawo boskie, to tym właściwym odnośnikiem tym właściwym prawem jest wyłącznie prawo stanowione. Najczęściej tak będzie. I jeszcze pojęte bardzo często woluntarystycznie, czyli w taki sposób, gdzie właściwie istota prawa jest zależna tylko od źródła prawa, a to źródło nieustannie może zmieniać swoją wolę. W związku z tym wczoraj, powiedzmy, coś było złe, dzisiaj staje się dobre. I w ten sposób powstaje totalny bałagan, w którym człowiek jest skazany na despocję samowoli władcy, urzędu, czy też jakiejś innej instytucji. Tak, no mamy prawo Unii Europejskiej, no i prawo amerykańskie, konstytucję amerykańską. Gdybyśmy zestawili te dwa dokumenty, jeden to jest cienka broszura, drugi to jest wielkie tomisko składające się z kilkudziesięciu tysięcy przepisów, paragrafów. Może właśnie dlatego, że nie ma tego prawa odwiecznego w przepisach Unii Europejskiej, więc trzeba każdą sferę życia odnieść do rzeczywistości i zastosować je. I ja pamiętam, gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, mówiono o tym, że państwo polskie musi podpisać kilka dokumentów, ale tak naprawdę system prawa, który przyjmuje, on liczył chyba bodajże 80 parę kilogramów. Nie pamiętam, ile tysięcy stron. Kto to prawo zna, przeczytał, zrozumiał? Nie sądzę, aby ktokolwiek miał szansę opanować ten system prawa. To jest zjawisko, o którym Feliks Koneczny mówił w kontekście rozwoju różnych typów cywilizacji w Europie, między innymi cywilizacji bizantyjskiej, która ma tendencję do mnożenia norm prawa w przekonaniu, że ustawa zmienia rzeczywistość, kreuje nowy porządek. To jest ideologia, straszna ideologia, która zagraża normalnemu ludzkiemu życiu. Tak, proszę państwa, będziemy do godziny drugiej. Dziękuję za tę pierwszą część, w której wyjaśniliśmy, czym jest prawo naturalne, prawo odwieczne, prawo stanowione, jakie jest klasyczne ujęcie kultury ludzkiej i jakie są zagrożenia w wyniku odrzucenia prawa odwiecznego. Za chwilę będziemy temat kontynuować. Przypomnę, profesor Paweł Skrzydlewski z Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, dr Piotr Makarzec, prezes Fundacji Instytut imienia Kazimierza Wielkiego. No i Marek Grechuta, Wolność. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy ból i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości. spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Proszę Państwa, ten utwór zawsze robi na mnie wrażenie. Wolność, tam pojawia się takie sformułowanie: wolność to wśród mądrych ludzi żyć. To jest wspaniałe zdanie. Jak człowiek musi być zniewolony, kiedy przebywa w otoczeniu, które niczego nie rozumie, z którym się nie może skomunikować. To jest taki problem, jaki obserwujemy na co dzień dzisiaj w życiu społecznym naszym. Może bym tutaj, kontynuując nasz temat prawa, może bym tutaj zacytował wypowiedź pewnego profesora, a więc to jest przedstawiciel również świata nauki, tak jak i panowie, profesora Wojciecha Popiołka z Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, który na kongresie, niedawnym Kongresie Prawników Polskich w Katowicach powiedział: w demokratycznym państwie prawnym suwerenem nie są wyborcy, suwerenem są wartości znajdujące się w prawie, a na straży tych wartości stoją niezależne sądy i niezawiśli sędziowie. Co to ma znaczyć? To znaczy, że co, prawo już się kompletnie oderwało od człowieka i na straży tylko stoją już sędziowie, jedna ta, jak to powiedziała inna pani prawnik, nadzwyczajna kasta ludzi? No trudno mi się, panie redaktorze, wypowiadać, bo moja żona jest sędzią, więc na co dzień... Nie chciałby się pan narażać żonie, ja rozumiem. To znaczy, oczywiście żartobliwie to powiedziałem, na pewno nie można wrzucać wszystkich sędziów do jednego worka i to z tą kastą, to tak ja troszeczkę się nie zgadzam, bo są różni, są starsi sędziowie, młodsi sędziowie, jedni byli kształceni jeszcze w PRL-u, inni już w wolnej Polsce. Ale nie zgadza się pan dlatego, że natomiast, nie zgadza się, czy... Znaczy nie zgadzam się ze słowem kasta, to nadzwyczajne. No ale to natomiast... padło ze strony bardzo zasłużonej sędzi Sądu Administracyjnego. Tak, użyła tego sformułowania, które no niestety nie kojarzy nam się dobrze. No właśnie. Znaczy ja tutaj zastrzegłem sobie, że chodzi mi o wrzucanie wszystkich do jednego worka, bo oczywiście środowisko jest podzielone i to nie jest tak, że wszyscy no, mają jedne i te same poglądy. Natomiast wracając do pytania pana profesora, no, pana redaktora, no nie wiem, co pan profesor miał na myśli, jeśli chodzi o oderwanie się tutaj od wyborców, no, i od ludzi, którzy wybierają. No, mnie uczono, że to wyborcy wybierają suwerena, a suweren potem tworzy prawo. I, panie profesorze, dla Arystotelesa suwerenem byli wolni obywatele państw, miast Grecji, bo niewolnicy nie mieli żadnych praw obywatelskich. Tak, oczywiście. I teraz oczywiście. Arystoteles mówi: chwileczkę, nie jesteście, panowie, mówi na Areopagu, nie jesteście suwerenem. To nie wy decydujecie o Sparcie, o Atenach, tylko decydują zapisane przez was prawa. No jak oni by to odebrali? Myślę, że to byłby pewien szok dla normalnych, no to jest szok dla normalnych ludzi w ogóle to, co słyszymy tutaj. Proszę zwrócić uwagę, że zabsolutyzowanie jakichś wartości, które mają władać człowiekiem i mają stanowić podstawę prawa, to jest pewnego rodzaju działanie totalitarne, tak by trzeba było powiedzieć, będące skutkiem czego? No pewnej ideologizacji osób, które się za tymi rozwiązaniami opowiadają. Tradycja kultury Zachodu jest kompletnie inna. Kompletnie inna. Ona pokazuje, że państwo jest wspólnotą obywateli. A kto to jest obywatel? Arystoteles mówi, to jest prawy człowiek, który chce wraz z innymi realizować dobro wspólne i umie słuchać nakazów prawa, czyli innymi słowy zdaje sobie sprawę z tego, że jest istotą społeczną i musi działać we współpracy z innymi. Prawo pojawia się jako pewien korelat między człowiekiem i dobrem wspólnym. W związku z tym ono nie jest despocją, ono nie jest czymś irracjonalnym, ono ma podstawę w rzeczywistości. Dzisiaj jest wielka debata na temat tego, czym jest prawo. W tej debacie biorą udział różni ludzie, ale niestety tutaj pan doktor obraził się troszeczkę na sformułowanie, które wrzuca wszystkich sędziów do jednego worka. Rzeczywiście to jest rzecz niedobra. Tak samo nie można wrzucać do jednego worka wszystkich filozofów, ale ja jako filozof z wykształcenia wiem, że bardzo wielu filozofów w XX wieku w istocie rzeczy zaprzedało prawdę, zaprzedało dobro. Bardzo często pełnili rolę intelektualnych prostytutek, które uzasadniały pewne ideologie i w związku z tym pojawia się negacja filozofii jako takiej. Pamiętajmy jednak, że to kupczenie rozumem, to prawda, odchodzenie od prawdy nie jest niczym dobrym i nie jest udziałem wszystkich ludzi. Mamy w tradycji przecież wybitnych polskich filozofów od Stanisława Zeskalmierza, Pawła Włodkowica, Grzegorza Sanoka, bardzo wielu, aż ojca profesora Krąpca czy Karola Wojtyłę, którzy zyskali światową sławę, którzy nie zaprzedali rozumu, nie zaprzedali prawdy i to jest wielka nasza radość. Znaczy, mogę dodać tylko tyle, że jeśli prawo rozjeżdża się z wolą wyborców, czy wolą suwerena, no to mamy totalitaryzmy wieku XX. No tutaj też prawo, narzucano prawo z góry i to prawo po prostu było wykorzystywane. Te totalitaryzmy działały zgodnie z prawem, tak? A mordowały miliony ludzi. Ale jest jeszcze jedna możliwość, gdy obywatele są głęboko zepsuci, zdeprawowani. Może się pojawić taka sytuacja, że jest pewien konflikt między wolnością ludzi a prawem, tylko że ta wolność ludzi bez prawdy, bez dobra, bez naturalnego porządku, sprzeciwiająca się dobremu prawu, tak naprawdę jest pseudokonfliktem. Tu mam przed sobą akurat bardzo trafny cytat, który pochodzi z listu Arystotelesa do Aleksandra Wielkiego. Jak wiadomo, Aleksander Wielki był wychowankiem Arystotelesa. Arystoteles z kolei przyglądał się temu, czego uczył Platon. I Arystoteles, no, zafascynowany postacią Aleksandra Wielkiego, pisze mu, opisuje mu swoją wizję państwa i padają takie słowa. I tak państwo, jak już to wcześniej mówiliśmy, potrzebuje dobrego prawa i władcy, który by się nim zajął, który skłaniałby ludzi do dobrego postępowania, niegodziwych i podłej natury strachem, szlachetnych i o wspaniałomyślnej naturze wstydem. Prawo utrzymuje się powszechnie tylko dzięki powszechnie uznawanemu władcy. Tak jest. Panie doktorze, no moglibyśmy się cofnąć tutaj do księgi Sarycha, gdzie jest mowa, że państwo psuje się, władza psuje się od głowy, prawda? Jak i władca, takie państwo. W czasach starożytnych to był rzeczywiście władca. Dzisiaj mamy ciała przedstawicielskie, ustawodawcze. Jeżeli one... No jakby pan dokonał egzegezy tego, co powiedział Arystoteles w odniesieniu do naszej konstrukcji państwa demokratycznego? No to trudne pytanie, chociaż bardzo ciekawe, panie redaktorze. Znaczy... jeżeli Sejm jest zepsuty. No to prawa są zepsute. To będzie prawo zepsute. Można zapytać też, kto w tym Sejmie po prostu to prawo uchwala, tak? Jeżeli mówi się, że w Sejmie jest 15 prawników, no to jakie będzie to prawo, tak? Jeżeli nie ma komisji legislacyjnych, które to prawo poprawiają, to jakie to prawo wychodzi, tak? Z Sejmu. Można odnieść się do czasu II Rzeczypospolitej, gdzie prawników mieliśmy na bardzo wysokim poziomie, również posłów mieliśmy na bardzo wysokim poziomie, ale zauważcie Państwo, że prezydent wydawał dekrety po to, żeby one wchodziły od razu i nie przechodziły przez całą drogę parlamentarną, żeby posłowie tych dekretów nie zepsuli. Zajmowali się tym fachowcy od prawa, tak? Oczywiście. Był taki Stanisław Car, w II Rzeczpospolitej, pracował w Kancelarii Prezydenta. On był autorem dużej ilości aktów prawnych. Do dziś jest w historii prawników wspominany bardzo pozytywnie. Ale tutaj jeszcze jest jedna uwaga, którą jako filozof muszę poczynić za Arystotelesem. On w polityce zwracał uwagę na to, że by ocenić właściwie system prawa, jego wartość, przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, jaki ustrój jest reprezentowany poprzez właśnie ten system. Czy to jest ustrój normalny, czyli taki, który realizuje dobro wspólne, czy to jest ustrój zepsuty? I to jest jakby sprawa fundamentalna, bo tak naprawdę mamy tylko dwa porządki życia społecznego. Albo nastawiony na dobro wspólne, czyli na doskonalenie człowieka, albo na jakieś inne dobra, które w praktyce człowieka degradują. Jeśli tym dobrem, na które nastawiony jest system prawa, cały ustrój, jest na przykład bogactwo, proszę zwrócić uwagę, ono doprowadza prędzej czy później do pewnych patologii, bo co się okazuje? Pieniądze wcale nie czynią dobrym człowieka. Czasami doprowadzają do głębokich zepsuć. Prawda? Jeśli system prawa jest nastawiony na powiedzmy jakieś realizacje utopijnych zadań, komunizm był doskonałym przykładem, czy narodowy socjalizm, no to wiadoma rzecz, że mogą się per accident pojawić jakieś dobre rozporządzenia prawne, ale cały system będzie działał w złą stronę, prawda? Budując właśnie utopię, więc to jest sprawa bardzo ważna. Z tego tytułu niezwykle ważną funkcję w ogóle w życiu społecznym pełnią uniwersytety, miejsca, które są miejscami właśnie rozpoznawania dobra, rozpoznawania systemu praw i pewnej oceny. Dzisiaj bardzo często prawnicy, ciała ustawodawcze absolutyzują to, co robią i dystansują się od wszelkich tutaj uwag ze strony profesorów, różnego rodzaju ośrodków życia społecznego. To jest pewnego rodzaju patologia. Znaczy Arystoteles tutaj oprócz tego dobrobytu, o którym pan profesor mówi, mówił, że musi być jeszcze coś, co to uzupełnia. To ma być sprawiedliwość. Także oprócz dobrobytu ma być sprawiedliwość, która warunkuje życie. To jeśli można życia. Z tego samego listu Arystotelesa do Aleksandra Wielkiego. I to władca podąża za sprawiedliwością, ponieważ ten, kto postępuje słusznie, kieruje się tym samym ku prawdzie. Wielu ludzi posiada władzę, są oni jednak odpychającymi ciemiężycielami i nie ma w nich sprawiedliwości. Nie jest więc tak, że tam, gdzie jest władca, tam jest też sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest prawdą, która nie dopuszcza odstępstwa. Dominuje ona nad wszystkim, a władza podąża za nią. To jest kapitalne rozumienie tak, i to ładu jest, społecznego. I to jest władzy. Wszystko powiedziane jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, tak, przed chrześcijaństwem. Tutaj pewne sprostowanie. Pamiętajmy o tym, że list ten być może powstał w XI wieku. Napisany został przez jakiegoś bliżej nieznanego autora. Niemniej jednak wszystkie analizy wskazują na to, że zapleczem intelektualnym dla tego listu jest cała twórczość Arystotelesa obecna w etyce nikomachejskiej, czy w polityce, czy w różnych innych dziełach. Niemniej jednak jest to czysto arystotelesowska myśl, która doskonale pokazuje to, że władza jest służbą polegającą na prowadzeniu całego życia społecznego do właściwego celu. I jeszcze jedno może tutaj, i teraz pana doktora będę prosił o krótką wykładnię, bo tu jest ta polemika z nowożytnymi filozofami, ideologami, można powiedzieć, nawet oświeceniowymi, bo pojawia się kwestia równości.

Marek Grechuta też ma oczekiwania w stosunku do władzy. My już wiemy, że władza musi być sprawiedliwa. I służbą. Ale jest służbą, tak. I wiemy też, że władza musi być kontrolowana. Oczywiście. Że musi być stworzony cały system kontroli przestrzegania prawa, by ta władza nie wypaczyła się i nie stała się tyranią, o czym Arystoteles przestrzega Aleksandra Wielkiego. Strasznie mu, mówiąc trywialnie, kadzi w tym swoim liście. Pan redaktor troszeczkę się myli. Proszę zwrócić uwagę na sam początek listu. To jest list pisany do człowieka, który podbił cały świat. Ma wszystko, czego może chcieć. 30-paroletni młody człowiek. Arystoteles poznał Aleksandra Wielkiego, zdawał sobie sprawę z tego, że temu człowiekowi grozi jedna bardzo ważna wada. Tą wadą jest brak panowania nad sobą. Z historii wiemy o tym, że Aleksander skończył źle, bo urządził po swoich wielkich zwycięstwach ucztę, która trwała kilka lat. Na tej uczcie na śniadanie było wino, na obiad było wino, na kolację było wino, to doprowadziło do pewnego zepsucia. Arystoteles tak naprawdę chciał tym listem dać Aleksandrowi Wielkiemu pewne zadanie, które powinien zrealizować. Tym zadaniem jest stworzenie dobrego systemu prawa. I to stworzenie dobrego systemu prawa, mówi Arystoteles, zapewni ci, Aleksandrze, wiekopomną chwałę. Bo nie tylko wojny, nie tylko zakładanie miast, ale właśnie stworzenie dobrego systemu prawa jest, prawda, tutaj pewną podstawą do wiekopomnej chwały. No, trudno się dziwić też Arystotelesowi, że troszeczkę kadził Aleksandrowi, skoro ten opłacał jego studia. Całą szkołę filozoficzną wspierał go finansowo. Arystoteles, podobnie jak i Platon, przecież byli jednymi z najbogatszych ludzi w Atenach, więc to też trzeba o tym pamiętać. To bogactwo brało się nie tylko z zaradności, ale też z koneksji politycznych, które w tym czasie miały miejsce. No, ciągle mam przed sobą ten list Dobrobyt i sprawiedliwość. Dwie ważne rzeczy, o których mówi Arystoteles, ale jest też taki fragment, który spróbuj może odnieść do naszych współczesnych czasów. Arystoteles radzi Aleksandrowi Wielkiemu, żeby nie za bardzo schlebiał Persą, żeby pamiętał, co robili Persowie w stosunku do Greków, bo ich przesiedlali, przepędzali ich i proponuje Aleksandrowi... To samo proponuje. Pięknym za nadobne. Jak teraz to wytłumaczyć? Oczywiście chrześcijaństwem nie wytłumaczymy tego, bo nie było jeszcze chrześcijaństwa. Tym niemniej jest tutaj jakaś troska o zachowanie kondycji państwa, całości państwa greckiego, które składało się z państw miast, ale miało jednak pewien unitarny charakter. Co mogło leżeć u podstaw takiego oczekiwania? Przepędźcie tych Persów, nie dajcie się. Przede wszystkim doświadczenie tego, czym są właśnie migracje, zsyłki, deportacje. Wiemy wszyscy z historii, zwłaszcza Polski, z Kresów Wschodnich, że po II wojnie światowej wyrwano kilka milionów ludzi, przepędzono ich gdzieś tam w Azję i Kazachstan. Co to powoduje? Totalne osłabienie ludzi. Arystoteles oczywiście chciał tutaj odpłacić pięknym za nadobne Persom, dlatego że wiedział, iż tego typu działania nie pozostaną bez echa i będzie to pewnego rodzaju akt sprawiedliwości. Skoro Persowie doprowadzili do ruiny pewne rejony Grecji, w związku z tym trzeba doprowadzić do oddania Grekom tego, co się im słusznie należy, ich ziemi. Tak. I to była pewna zemsta, czy pomsta. Tak, ale jest też tutaj pewna przestroga, bo z obecności Persów w starożytnej Grecji wynika też dla Grecji zagrożenie. Jak Arystoteles twierdzi, i absolutną ma rację, co potwierdzają wszyscy późniejsi historycy, że w Persji nie ma czegoś takiego jak obywatel. Jest niewolnik. Król Persji każdego swojego mieszkańca swojego państwa nazywa, każdego poddanego nazywa i traktuje jak niewolnika, nawet własnego syna. W Grecji zupełnie inne, można by dziś powiedzieć, personalistyczne podejście do człowieka. Może z tego wynikała obawa Arystotelesa, że ten system gorszy może się przyjąć. No tak, w historii jest taka zasada, że gorsze wypiera lepsze, tak? Więc może właśnie chodzi o to, że ta ilość Persów, którzy się mnożyli też intensywnie, byli wierni, tak, swojemu władcy, bo na pewno tworzyli jakieś duże, powiedzmy, skupiska ludności perskiej, mogły wpłynąć też na załamanie się ustroju, tak, bo mogli podkopywać z czasem ten ustrój, a odnosząc to do czasów Rzeczypospolitej szczególnie, ja bym się, Pawle, cofnął jeszcze dalej, do pierwszej Rzeczypospolitej, bo tak naprawdę Kresy to utraciliśmy, powiedzmy, jeszcze wcześniej, przed pierwszym rozbiorem, tak? Dlatego była Konfederacja Barska, tak? Można powiedzieć, że Polska utraciła, teraz są badania demografów, prawie 2 miliony ludzi, którzy poszli w branki, tak? No, można też odnieść do terytorium. Mieliśmy 1 200 000 kilometrów kwadratowych, tak. Dzisiaj 312 tysięcy tylko. Zostało z tego wszystkiego. Czyli Polska kurczyła się przez stulecia. Ale tutaj jeszcze jest kilka innych kwestii, które warto w tym kontekście podkreślić. Persowie różnili się cywilizacyjnie od Greków. Czyli mieli właściwie inną metodę życia społecznego. Pan redaktor zwrócił tutaj uwagę na to, że nawet wobec króla perskiego jego syn musiał być traktowany jak rab, niewolnik. Skąd się to brało? To się brało stąd, że w kulturach starożytnych władza była zawsze związana z pewną formą sakralizacji tego, kto ją sprawuje. Władca, czy to w Egipcie, czy w Babilonie, był traktowany jako inkarnacja bóstwa. W związku z tym do bóstwa nie można inaczej podchodzić, jak z wielką czcią i z wielkim dystansem, reprezentując siebie jako raba. Tymczasem, proszę zwrócić uwagę, tradycja grecka, ona pokazuje, że państwa, polis, są wspólnotami obywateli. W tych wspólnotach możemy dyskutować, wybierać formę naszego życia, jak chcemy żyć. Możemy wśród nas ustanawiać tych, którzy będą sprawowali pieczę nad dobrem wspólnym. Więc jest jakaś forma wyboru. To było wszystko nie do pomyślenia dla Greków, dla Persów, bo oni reprezentowali kompletnie inny typ cywilizacji. W związku z tym byli nazywani barbarzyńcami. To jest barbarzyństwo. Problem polega na tym, że to barbarzyństwo dzisiaj się odradza w różnych postaciach. Tak. Także za sprawą filozofów, nie tylko prawników. Tak. No, potem pojawia się cywilizacja bizantyjska w Europie na pograniczu z Azją i w odróżnieniu od cywilizacji, którą stworzył Rzym, Bizantyjczyk też jest traktowany jak niewolnik państwa, tak. A obywatel Rzymu jako civis, obywatel świadomy swojego miejsca w społeczeństwie. Ale mieliśmy odnieść te przykłady starożytne do tego, co się w tej chwili dzieje. Pytanie do panów, czy jest możliwa jakaś synteza między przedstawicielami różnych cywilizacji, no, chociażby świat islamski, który napiera na Europę i to są już setki tysięcy ludzi wychowanych w zupełnie innej kulturze, cywilizacji islamskiej, osiedlają się tutaj i kiedy postawią stopę na europejskiej ziemi, mówią, to już jest nasza ziemia. Jak panowie podchodzą do kwestii właśnie asymilacji, syntezy współistnienia tak różnych sposobów życia zbiorowego i cywilizacji. Znaczy, na pewno trzeba powiedzieć, że to nie jest problem tylko dnia dzisiejszego, bo pamiętajcie państwo, że islam napiera na Europę no już od wczesnego średniowiecza, także już Merowingowie, tak, bronili Europy, chodzi mi o Półwysep Iberyjski, tak, gdzie przekroczyli oni Pireneje, tak, słynna bitwa pod Poitiers, tak, gdzie obroniono Europę przed islamem, tak. Później można powiedzieć, że Polska była tym przedmurzem, tak, które broniło przed islamem. XVII wiek. Tak jest, przed Turcją. a można mówić jeszcze wcześniej, tak, bitwa pod Warną, tak, gdzie Węgrzy walczyli z naporem tureckim, tak, i gdzie Polek, w cudzysłowie, nasz władca Władysław Warneńczyk, bo teraz pojawiają się różne dziwne teorie, że być może, że nie Polek, tak, że udał się na Maderę i tam mieszkał i był dziadkiem Krzysztofa Kolumba, takie ostatnio pojawiły się. No ale wracając do pytania pana redaktora, no właśnie to jest dziwne, tak, że pojawia się w Europie, nagle pojawiają się miliony młodych ludzi, tak, w wieku przed 30. I to są najczęściej mężczyźni. Mówi się o uchodźcach, że najczęściej uchodźcami to są kobiety, dzieci, tak, i starcy, a tutaj, tak jak pamiętamy, idą na Europę tłumnie młodzi mężczyźni, tak, w wieku tam 20 kilku, 30 lat, którzy są zdolni do noszenia broni, tak, którzy mogliby